gayrı hepsi bahanedir. Efendim özledim seni. Kara sevda mıdır nedir? Gören sanır divanedir. Gayrı hepsi bahanedir. Efendim özledim seni. Nere baksam sen gördüğüm, dilim dönmez çünkü gördüğüm. Uslat bana bayram düğün, cananım özledim seni. Nere baksam sen gördüğüm, dilim dönmez çünkü gördüğüm. Uslat bana bayram düğün, cananım özledim seni. Bilmem ki bu hayret midir, kesret içre vahdet midir. Bu aşk mıdır, hasret midir? Sultanım özledim seni. Bilmem ki bu hayret midir, kesret içre vahdet midir. Bu aşk mıdır, hasret midir? Sultanım özledim seni. Zehir oldu suyum aşım, hüzün devamlı yoldaşım. Bunalıma düştü başım, cananım özledim seni. Zehir oldu suyum aşım, hüzün devamlı yoldaşım. Bunalıma düştü başım, cananım özledim seni. Kalbe iman başta tacım, cananım sana muhtacım. Sende her derde ilacım, efendim özledim seni. Kalbe iman başta tacım, cananım sana muhtacım. Sende her derde, efendim özledim seni. Bağışla suçum günahım, güldür yüzüm dinsin ahım. Emirim sultanım şahım, cananım özledim seni. Bağışla suçum günahım, güldür yüzüm sinahım. Emirim sultanım şahım.